अपनी देते रिश्ते बनते हैं बड़े धीरे से बनने देते कच्चे लम्हे को जरा शाख पे पकने देते पकने पकनी देते